राम राम राम। यह प्रवचन परम सदैव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल 13 विक्रम संवती 2051 तदानुसार 21 जून 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम लेने की आदत है स्वतः, क्योंकि ये परमात्मा का अंश है तो परमात्मा को भूल गया। अब सहारा लेता फिरता है, किसका नहीं पता नहीं है, धन का लेता है, शरीर का लेता है, बल का लेता है, जनता का लेता है, तपस्या का, त्याग का, कई तरह का सहारा लेता है, परंतु पूर्ति होती नहीं। जैसे कोयला है वो आग से बिछुड़ने से काला हुआ है, वो आग में मिलने से ही चमकेगा। स्वास्थ्य कहावत आती है कोयला हो जाने उजला 100 मन साबण लगा है, 100 मन साबण लगा दे हो जाएगा। ऐसे दूसरा आश्रय लेना है ये साबण लगाना है, जिससे बिछड़ा है उसके साथ मिलने से चम उठेगा। ये संत है, ये महात्मा है, बड़े ऊंचे दर्जे के, उसके साथ संबंध हो गया, जितना जैसे संबंध हो गया उतना चमक आ गई, सर्वथा हो जाए तो सर्वथा चमक आ जाए, नहीं तो सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्म कूट यज्ञा सही तब संग मात्र से ही होता है सुख, सन्मुख मात्र। तो प्रभु के चरणों का शरण ले लिया, हरि शरणम, भगवान ही हमारा तो आश्रय है। एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास एक राम घन श्याम है सातक तुलसीदास। एक प्रभु का आश्रय ले ले जो सर्वोपरि है, आश्रय ले शरण ले तो फिर छोटे में क्या ले, बड़े को ही ले। जग जाती है कोवन जाती है जो जिये जाती है जाने की जाने ही रे, किसी से ही मांगे नहीं, मांगना बड़ा नीचा है। जय जाचे तो जाचकता तेरी जात, इससे मांगने से मांगना ही खत्म हो जाए सदा के लिए, मांगना पड़े ही नहीं। जो जा रहे तो जोर जहा नहीं रे, अपने जोर से जहान को जलाने वाली जाचकता ही जल जाए, उनको आवश्यकता रहे ही नहीं, पूर्ण पूर्ण हो जाए पूर्ण। तो प्रभु चरणों का सहारा है ये बहुत चीज बढ़िया है। ज्ञान की प्राप्ति से परतंत्रता मिटती है, स्वतंत्रता आ जाती है, परंतु वो सहारा नहीं मिलता है जो भक्ति से मिलता है। विश्वास से गीता में जहां ज्ञान का वर्णन है वहां आचार्य उपाश्रम आया है, ज्ञान मार्ग में गुरु का आश्रय बताया है, नहीं तो चेता है कौन वहां। भक्ति में वो नहीं आया, भक्ति में तो भगवान है चेताने वाले। भक्त होता है वो अपना बल नहीं मानता है, अपनी निष्ठा नहीं है, वो तो भगवान निष्ठा है, भगवान के आश्रित है। भगवान कहते हैं मेरे प्रौढ़ स्तने सम ज्ञानी बालक शिशु सम दास अमानी, करो सदा तिनकी रखवारी जिम बालक राखे मातारी। माता जैसे बच्चे का पालन पोषण करती है ऐसे भक्त का पालन मैं करता हूँ, करो सदा तिनकी रखवारी, सदा ही उनकी रखवाली करता हूं। तुम बालक है और ज्ञानी तो ब्रह्म से नीचे पैर रखता ही नहीं, सेठ पूरा ही है, वो स्वतंत्रता है, वो रक्षा की जरूरत ही नहीं समझता, स्वयं है आपने आप स्वयं में तो स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता दुखदायी होती है जहां दुष्टों की होती है, ऐसा हितेशियों की होती है वो स्वतंत्रता बहुत आनंद देने वाली है। उसको तो बताया अद्वैत आदि सुंदरम भक्त्यर्थम कल्पितम की लिखा है, हमने कहते हैं स्वीकृतम द्वैतम अद्वैत आदि भी सुंदर हूँ, अद्वैत से भी सुंदर है, सभा निश्चिंत निर्भय निशोक निशंक, किसी तरह कोई चिंता नहीं, को भय नहीं, को उद्वेग नहीं, को शंका नहीं, को हलचल नहीं, परमात्मा के ऊपर निर्भर। लौकिक में विश्राम देते हैं, ज्ञानी होता है वो तो बंदरी का बच्चा है और भगत होता है वो बिल्ली का बच्चा होता है। बंदरी का बच्चा तो खुद पकड़ता है बंदरी को, बिल्ली का बच्चा खुद नहीं पकड़ता बिल्ली को, बिल्ली पकड़ती है ऊपर, खुद हाथ में यूं कर देता है, अब जहां मर्जी हो ले जाओ, जहां मर्जी हो बिल्ली पकड़ती है। इस हर से भगवान के भक्त के लिए तो भगवान ही है, जो कुछ करो तुम्हारी मर्जी, इसी का नाम शरणागति है, तेरी मर्जी भी मर्जी, हमारी मर्जी स्वतंत्र है ही नहीं, कोई स्वतंत्र चाहना नहीं, कोई स्वतंत्र अपना विचार नहीं, केवल प्रभु के चरणों का शरण आश्रय है। एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास, अनन्य भाव से उच्चारण हो जाए, अपने पर कोई जिम्मेवारी नहीं, अपनी सब कुछ जिम्मेवारी, अपना बालक अपनी विद्या का अपनी बुद्धि का अपना आश्रय कुछ छोड़ दे, सब भगवान पर अर्पण। भगवान कहते मां सोच तो चिंता मत कर, बस जो जाको शरण नहीं होता कहता कि लाल उल्टे जल बसली चले बहो जात गजराज, जा कोशन हो यो ताकत इलाज, अब आश्रय उसे दे लिया और आश्रो छोड़ आश्रो दियो नो कुमर कन्हाई को, बनवारी आज मायरो भरजन आनी बाई को, और आश्रो छोड़ आश्रो दीनो कुमर कन्हाई, भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया तो साधक के अपने बल से सिद्धि होती है ज्ञान में, और वहां भगवान के बल से सिद्धि होती है, भगवान की कृपा उस पर विशेष बरसती, ज्ञानी पर कृपा न करे ये नहीं है, वहां वो ज्ञानी कृपा की आवश्यकता ही नहीं समझता, इस बात से उसको कोई जरूरत नहीं किसी बात की, वो सर्वथा स्वतंत्र सच्चिदानंद घन में सतह स्थिति स्वाभाविक, भगत के स्वतंत्र नहीं, वो तो भगवान के अधीन है, एक आश्रो एक बल, भगवान का ही बल है, भगवान का ही आश्रय है, तो ये चीज बढ़िया बहुत है, प्रकृति के अनुसार है, जिसकी स्वतंत्र प्रकृति है और तेजी का वैराग्य है उसके लिए ज्ञान योग वो सिद्धि करने वाला है, और ऐसा तेजी का वैराग्य नहीं है वो डिसमिस है ऐसा, तो उसके लिए कहा ना अतिशक्त हो न विरक्त हो, न तो अत्याग आशक्त है नहीं पर तो विरक्त है, उसके लिए भक्ति योग उससे सिद्धि दा, उसको भक्ति योग सिद्धि देने वाला है, सांख्य योग तो अत्यंत वैराग्य वाले के लिए, कोई राग नहीं है किसी वस्तु में, किसी अवस्था में, किसी परिस्थिति में, किसी घटना में, किसी क्रिया में कोई राग नहीं है, सर्वथा निर्लिप्त है संसार से, वो ज्ञान योग का अधिकारी होता है और कर्मयोग का आसक्त होता है संसार में लिप्त है, वो कर्मयोग का अधिकारी, क्यों क्रिया करने की उनकी आसक्ति है तो क्रिया तो करे पर आसक्ति अंश का त्याग कर रहे, दूसरों के हित के तो भोगों में आसक्ति वो दूसरों के लिए काम करे कर्मयोग, वो काम कर्मयोग तो काम ही ना, कामियों के लिए कर्मयोग है और अत्यंत प्रवृत्तों के लिए ज्ञान योग है। तो संसार में अत्यंत आसक्त है भोगी है वो तो सत्संग में आते ही नहीं, उनको तो भगत ही नहीं मिलता और आवश्यकता भी नहीं समझते, कमाते हैं खाते हैं अपन क्या है, कामोपभोग परमा एतावती निश्चित, संसार के पदार्थों का संग्रह करना जुटाना उनका भोग भोगना ये परम। अब सत्संग में आते हैं कामना रहती है तो वे कर्मयोग के अधिकारी होते हैं और उनमें जो विरक्ति नहीं राशक्ति नहीं रहे बीच में है वो भक्ति योग भगवान के चरणों को आश्रय लेना, उनका सब प्रबंध भगवान करते हैं, बिल्ली का बच्चा अपना नहीं करता कुछ भी, वो ले जाता तो हाथ पग क्यों कर लेता वो बड़े ढंग से उठाती है। पाणिनि महाराज ने शब्दों के उच्चारण विषय में दृष्टांत दिया है, व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान दष्ट्राभाम नीरेत भीता पतन भेदाभ्याम तद्वद वर्णान प्रयोजित, अक्षरों का उच्चारण कैसे करे तो बताया, जैसे व्याघ्री सिंहणी अपने बच्चों को उठाती है तो दो निगर रखती हो, गिरे भी नहीं दांत भी न लगे, ज्यादा लगे तो दांत लग जाए, ज्यादा ढीला रहे तो गिर जाए तो चोट लग जाए, भीता पतन भेदाभ्याम, पतन और भेद से भीत भयभीत है, तद्वत वर्णान प्रयोजित, इस तरह से वर्णों का उच्चारण करना चाहिए, शब्द उच्चारण राम राम राम राम गिर जाए पद शब्द या नारायण नारायण राम तो ताड़ लग गई उसकी, तो भीता पतन भेदाभ्याम, ऐसे बीच में न गिरे और न भेदन हो, ऐसे शुद्ध शब्दों का ठीक ठीक उच्चारण करे, जैसे बिल्ली अपने बच्चों को पकड़ती है तो गिरे भी नहीं शब्द और पीड़ित भी नहीं हो, ये दृष्टांत दिया है वहां पाणिनि शिक्षा में। तो भगवान के शरण होने वाले को भगवान ऐसा रखते हैं वो भेद होता ही नहीं पतन भी नहीं होता, दोनों से भगवान उसका रक्षण करते हैं, संसार का और कोई भय नहीं उसको और पतन भी नहीं होता, ना मेरे भक्त प्रणशित मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। वो नारद जी के विषय में आया ना, सिंह पे चाप सके को चाशु बड़ रखवार रमापति जासु, उनके क्या विघ्न हो सकता, बड़ रखवार रमापति जिसकी बड़े रखवाले रघुमाती भगवान जिसके रखवाले बालन को कर सके जो जग भरी हो उस परमात्मा के चरणों का आश्रय, तो हरी शरणम का आश्रय है ये कि भगवान ये शरण हो गया निश्चिंत निर्भय हो जाएगा, भगवान की याद आती रहती मीठी मीठी, उसमें भजन करना पड़ता नहीं है, भजन छूटता नहीं है, प्यार होता है ना प्रियता होती है वहां स्वतः आकर्षण होता है, मन का आकर्षण का है प्रियता पैदा होती है तो भजन होता है, भगवान मीठे लगे, बच्चा माँ माँ करता है माँ ना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ऐसे भगवान का प्यार होता है अच्छा लगता है, भगवान की लीला अच्छी लग रही, भगवान के गुण अच्छे लगे, भगवान का प्रभाव अच्छा लगे, भगवान का तत्व अच्छा लगे, भगवान स्वरूप अच्छा लगे, भगवान का नाम अच्छा लगे, और कोई चिंता नहीं। मत चिंता मृगत प्राणाबोध यंत परस्परम कथयंत मांग नित्यम तुष्यंति से रमंति। छह बात बताई, मत चिंता मृगत प्राणा, मेरा ही चिंतन होता है, चिंतन भगवान का। मदगत प्राणा, प्राण मदगत होते हैं, वो प्राण भगवान के लिए, प्राणों से चेष्टा होती है, मात्र चेष्टा भगवान के लिए, और प्राण है जीवन है वो भगवान के लिए, जीना भगवान के लिए, और कोई हमें मतलब नहीं, किसी से जीने से मतलब नहीं। मदगत आप मदगत प्राणा, आपस में मिल जाए तो बोध ही अंत परस्परम, एक एक बात सुनाते, ये देखो भगवान कैसी कही, ये बात ठीक कही, ये ठीक कही, और सुनने वाले मिल जाए तो कथे अंत से मांग लेती हूँ, कथन करे मेरा, इसी में तुष्यंति से रमंति से, ये संतोष होता है, ये रमण होता है, क्या होगा क्या नहीं है इसकी चिंता नहीं होती। भगवान कहते हैं उनका अज्ञान तम तमा आम नाश आमी, उनका अज्ञान से अंधकार को मैं नाश करता हूँ, आत्मभाव से भीतर में रहता हुआ मैं अज्ञान अंधकार को दूर करता हूँ, ये भगवान कहते मौज की बात है। तो भगवान के चरणों का आश्रय लेकर यह निश्चिंत हो जाएगा। मीरा भाई ने कह दिया तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, एक गिरधर गोपाल है, एक आस रूप एक बल है, वैसे एक ही दूसरा न कोई। मोरदास कहा है, नर आशा करे तो कहो कहां विश्वास है, मेरे शरण हो जा रहे मनुष्यों की आशा रखेगी, ये निहाल करेंगे वो निहाल करेंगे, ये ठीक तो कहां विश्वास, कहा मनुष्य बिचार क्या करेगा, मनुष्य तो खुद परतंत्र है, मंगते से मंगता मांगे ताकि अकल कम, तो खुद मांगता चाहता है मेरे ये मिल जाए, वो क्या निहाल करेगा बताओ, खुद मांगता फिरता है। कुसुम के देव और धनुजर मनुष्य रसो सब सब बिचारे माया विवश बिचारे, सब माया विवश, कहा अपन को हारे वहां अपन को हारे मन मिल जाए कुछ सब हारे, वे माया बस विवश विचार परवश है विचार, वे हमारे क्या निर्णय करेंगे। धनी मानते हैं कि हम धनवान है वास में गुलाम धन के, वे धन के गुलाम हमारे क्या निर्णय करेंगे। लोगों को बहम रहता है कि ये धनी है हमारे को निहाल कर देंगे, धनी तो भक्त पर धोखा देगा भाई, निहाल तो कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी दे तो अधिक लेंगे, और बेचारे हुए लोभ के कारण से फंस जाते धन्यवाद, वे पैसों के गुलाम क्या करेंगे, निहाल निहाल करने वाले तो उदार होते हैं, उदार सर्वे वही थे, भगवान ने भक्तों को उदार बताया, अर्थ अर्थ अर्थ, भगवान से धन मांगने वाले को भगवान उदार कहते, उदार आत्मो जिज्ञास अर्थार्थी चार प्रकार, अर्थ को भी उदार, अर्थार्थी को भी उदार, अर्थार्थी धन मांगता है उसको भगवान उदार कहते हैं। क्यों कहते हैं उदार, कि मेरे से मांगता है, दुनिया का धन भी नहीं लेता, भगवान से मांगता है, तो मेरे आ गया ना इस बात उदार है। इन दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई, भगवान के दरबार में सबका आदर होता है, दीन का आदर विशेष, रीति सदा चली आई, सदा से ही रीति है, वे अपना लेते हैं दीन जान करके, तो बस एक आस तो एक बार हरे शरणम हरे शरणम। पक्ष जैसे उड़ता है ऐसे ऐसे ऐसे ठेर ऊपर जाकर ऐसे भगवान के चरणाक्षरण होकर आप चले, अपना कुछ नहीं, मैं उसकी मर्जी में मर्जी मिला दे, हाँ मिला दे, जो होता है सो ठीक होता है, क्योंकि सब होता है वो भगवान के हाथ में है। करी गोपाल की सब होए, राम की ने चाहे सो ही होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, उसके उल्ट फेर करने वाला कोई नहीं है। राम की ने चाहे सो ही होई, राम हमारे प्रभु तो हमारी ठीक ही करे, बेठीक कैसे करे, बेठीक है नहीं वहां भगवान की, हम बेठीक होता ही। क्रोध हो भी देव से वरेण तो लिया, क्रोध भी भगवान का वरदान के समान है, तो क्रोध के उद्धार ही करेंगे वरदान के समान। किसी रामायण में आता है, रावण मरता है तब कहता है कि आप समझते हो हमारी जीत हुई, जीत मेरी हुई है, आपकी नहीं हुई है। मेरे जब तक प्राण रहे तब तक मेरे शहर में पैर नहीं रखा दिया तुम्हारे को, और तुम जीते जागते और तुम्हारे धाम को जा रहा हूँ। करो मना हो गया, जीत किसकी हुई? तो प्रभु भगत की जीत में राजी होता है। पिता के सामने बच्चा खेलता है, पहले वो खड़ा होकर कुश्ती आता है, पिता गिर जाते राजी हो जाते हमने गिरा दिया। ऐसे भगवान भगत से राजी होते। भीष्म जी का प्रण करके अपना प्रण त्याग करके राजी होते। माता पिता का स्वभाव है, बच्चे की राजी हो राजी। ये उदार दरबार, उदार दरबार है। ऐसे प्रभु के रहते हुए क्यों इधर उधर भटके, क्यों इधर उधर आशा रखे, तरह तरह की इच्छा रखे और जगह जगह गुलामी करे। एक बास रूढ़, एक बदर, एक आस, एक ही भगवान हमारे हैं। ये मीराबाई का स्वरूप है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। इस स्वरूप में मस्त मौज में नारायण नारायण नारायण नारायण, हरि शरणम हरि शरणम हरि।